राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 1 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। तो भाई सादा बात मेरे को आती नहीं है। सामान्य रीति से ये है कि हम परमात्मा के हैं, ये बात खास है। हम संसार के नहीं हैं, यह सच्ची बात है। हम परमात्मा के हैं, शरीर संसार का है। दो विभाग है, अपना जो विभाग है वो अपने केवल परमात्मा के है, और ये शरीर है ये संसार का है। तो कर्मयोग की बात हमारे विशेषता से ये समझ में आई कि संसार का विभाग अपने लिए है ही नहीं, ये संसार का विभाग संसार के लिए ही है। ऐसी माने तो संसार की सेवा सरलता से हो जाए और कामना हो ही नहीं। कामना किस बात की? संसार की चीज ही संसार को दी है, हमने अपनी चीज दी नहीं है। संसार की चीज संसार को दे दी तो उसमें कामना हमारी कैसे? कामना के छूटने का बड़ा शुभ उपाय दिखता हमें। ये सिद्धांत मान लें कि ये विभाग सब शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब शरीर है जो संसार का ही है। संसार ही बना है, संसार में ही रहता है, संसार में आगे जा सकता ही नहीं, संसार का ही है। तो इनसे संसार का काम हो जाए तो संसार की चीज संसार का काम आएगी। अब कामना किस बात की? बहुत सरल मान दिया मैं। इस तरह से भक्ति योग है तो भगवान का शरीर है ये, चाहे मानो जीवात्मा ममई वांश हो, भगवान का ये अंश है, ये भगवान की सेवा में लग जाए तो इनसे भी कामना कैसी? भगवान की चीज भगवान की सेवा में लग गई, कामना किस बात की? अपनी कोई चीज हो और हम भगवान में लगा हुए तो भगवान कामना भी करे कि आपको भी हमारी चीज हमारे को मिलना चाहिए। और भगवान की चीज है, भगवान को दे दी, भगवान की सेवा में लग गई, कामना कोई ऐसा है ही? सीधी सीधी सर्व बात दिखती ऐसी हमें बिल्कुल। ज्ञान योग तो एक बीच में एक अड़ंगा है, खास बात थोड़ी है। खास तो दो ही चीज है लोग, एक जो शरीर है एक आत्मा है। तो शरीर से काम जो कर्मयोग हो गया और आत्मा का परमात्मा हो गया तो बुद्धि योग हो गया। हमने मुख्य ज्ञान योग को मान रखा था, परंतु ठीक विचार करने से मालूम होते ही कि दो चीज है। ज्ञान योग तो उसका नाम है जो संसार से हमने कुछ नहीं चाहे और भगवान भाई ख्याल नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। अपने अलग हो जाए, जड़ चेतन है, चेतन अलग हो गया, अलग अपने मान कर ली तो ज्ञान योग हो गया। तो सीधी सीधी बात है, तो ज्ञान योग अपने अलग हो गया। बस कर्म योग में दो बातें हैं, एक कर्म है एक योग है। कर्म योग ये भक्ति योग में दो बात नहीं है, पर भक्ति योग दो है, ज्ञान योग दो है। पर कर्म योग का जैसा विभाग है ऐसा विभाग दूसरों का नहीं है। कर्म योग का विभाग अलग, कर्म योग का कर्म विभाग है अलग, योग विभाग है अलग। सदर्म चापेक्षा यहाँ से 8 लोग है ये कर्म है, सब लोग समय का ताला वाला वो यहाँ चलता। यहाँ से आगे योग की बात सुनी, पूर्वार्ध है कर्म का और कर्म योग का आगे उत्तरार्ध है। उसमें क्या है, समता होनी चाहिए। तो समता में कर्म योग में भी कर्म निरपेक्ष कर्म नहीं है, इसमें कर्म योग है उसमें कर्म कर्म नहीं है। ये आश्चर्य जैसी बात है, ज्ञान योग कर्म निरपेक्ष हो सकता है, भक्ति कर्म निरपेक्ष हो सकती है, पर कर्म योग भी कर्म निरपेक्ष, पर योग है वो कर्म निरपेक्ष है, कर्म नहीं है उसमें। ऐसी अलग विभाग मान देते हैं, अलग अलग ठीक ठीक तरह से कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का अलग अलग मान देता है। शेठ जी ने यही कहा था, कोई टोली बन जाए तो अब भी बन सकती है, अभी कोई नहीं बन सकती, ऐसी बात नहीं है, तो बन सकती है। जितना मान तो ईश्वर पर विश्वास नहीं हो, भरोसा नहीं हो, आत्मज्ञान भी ना हो, केवल संसार पर ही अपना अवलंबित है, चाहता है कल्याण और संसार को ही देखता है, तो उसके लिए कर्मयोग बड़ा सुगम है, वही सरलता से हो जाए। क्यों कर्म कर्म सब करना है, वो करना है तो सब देखो सही, तीनों तीनों शरीर जैसे रहने पर भी मुख्यतः जड़ विभाग का ही रहा, जड़ विभाग का मुख्यतः से कर्मयोग हुआ, चेतन विभाग की मुख्यतः से ज्ञान योग हो गया और ईश्वर मुख्यतः से भक्ति योग हो गया, सीधे सीधे तीनों बात दी है। तो जिसके ध्यान में संसार है ऐसे आगे ज्ञान है परमात्मा है, कि सब ध्यान नहीं है, तो उसके लिए कर्मयोग सीधी बात है। कर्मयोग से शांति मिलती है, जड़ता के संबंध से शांति रुकती है, और जड़ता का संबंध दूर होने पर सबसे शांति स्वाभाविक होती है। तो कर्मयोग में शांति है, त्याग शांति निरंतर, त्याग बाद निरंतर है, और उसमें ज्ञान योग से मुक्ति मिलती है, मुक्ति ना छूट जाना आप से छूट जाए, और प्रेम प्राप्ति हो जाए मिल जाए, ये भक्ति योग से ये स्पष्ट साफ साफ इस तरह से है। ये अब प्रेम प्रेम है जो भगवान से ही मिलेगा, अब केवल ज्ञान में भी पर प्रेमास्पद मिलता है लिखा है, परंतु प्रेम ऐसा होता नहीं, ऐसे श्रम में प्रेम है कि आप कर्मयोग में भी प्रेम है, निष्काम भाव से प्रेम है तब तो कर्मयोग बनता है, और स्वरूप में प्रेम है तभी तो ज्ञान योग बनता है। प्रेम अगर निकाल ले तो ज्ञान योग शून्य में चला जाएगा, और भक्ति योग में से प्रेम निकाल दे तो वो भी शून्य में चला जाएगा। प्रेम बिना रूखा ज्ञान है, रूखा प्रेम से तरी है, कर्मयोग में तरी है, कर्म भक्ति योग में ज्यादा तरी है, क्योंकि उन्हें प्रेम ही मुख्य है, प्रेम ही मुख्य है उसमें। प्रेम में एक आनंद है, वो आनंद एक रस है, रस भगवान ने संसार पदार्थों के बीच में भी रस कहा है, विषया विधि रस वर जाऊ रसो पैसे परंत, ये भी रस है, पर ये रस नीरस हो जाता है, और रस रस असली रस है वो नीरस नहीं होता, वो रस प्रेम का रस होता है और सरस से होता है। तो सुख में रस में फर्क है, ये सुख में तो एक रस है रस है, पर वो रस अंत में यतदग्रे विषम परिणाम में अमृत होता है, और यतदग्र विषय होगा अग्रे अमृत परिणाम विषम वो परिणाम जहर की तरह होता है, तो परिणाम रस नहीं जाता उसमें। राजसी जो राजसी सुख में है परिणाम में सुख नहीं रहता, परिणाम में दुख होता है। राजसी जितना सुख है उसमें तो होगा ही, तो सुख के भोग को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। इस वजह से प्रेम मनुष्य कर सकता है, दूसरा कोई योनि प्रेम योगी नहीं है, सब भोग योनि है। देवता है तो सुख भोग योनि है, नरकों के जीव है दुख भोग योनि है, और स्वराष्ट्र जीव है वे भी दुख भोग योनि है। एक मनुष्य ही है तो प्रेम कर सकता है, और प्रेम का पान करने वाला, प्रेम का अनुभव करने वाला भगवान ही है, और कोई ऐसा है नहीं। वो कुछ कोई कामना है ही नहीं, कभी कामना हुई ही नहीं, वो केवल प्रेम की भोगी है। प्रेम अच्छा लगता है। अब प्रेम वो ज्ञान से विलक्षण है, ये बात अलग है बात। अब ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान मार्ग के सर बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रंथ है, उसमें प्रेम का वर्णन नहीं आता, ज्ञान का वर्णन आता है। ज्ञान को भी सर्वोत्तम माना है। अब ज्ञान को सर्वोत्तम माना है तो भगवान एक अड़गा रह जाएगा। इस बात ज्ञान को कल्पित होता है, भगवान कल्पित है, पंडित कल्पित कहना, कल्पित कहना है जो बैठ बैठ की बात है नहीं, अंत बात से भी नहीं। कल्पना किसकी, क्या मनुष्य की कल्पना है, ईश्वर की कल्पना है, जगत की कल्पना, किसकी कल्पना, कल्पक कौन है, इसका बढ़िया उत्तर नहीं आता। कल्पना कैसे, कल्पना कह रही। अब आज ज्ञान योग पर बहुत फायदा होकर आज काम करने वाले हैं, वे कहते हम सिद्धांत पर पहुंचे हैं, सिद्धांत में गलती हो गई, उसमें ऐसी सुनी है बात कि गलती हो गई उसमें, अधूरे में पूरा मान लिया, इस बार इसको प्रभावित मान लिया, अब इसमें राजी हो गए। अब कैसे समझाओ, कोई बात समझते नहीं। हमने आपने पढ़ाई तो करी है तो ज्ञान योग ही करी है, कैसे पढ़ा मैं, मैंने ही पढ़ा था ज्ञान योग करी। अब भक्ति योग में आप से आप गीता पढ़ते पढ़ते आप से आप हो गया, मैं क्या करे, मैंने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, बिना विचार भी आप से आप भक्ति योग विशेषता आया, क्या करे। शेठ जी ने मिला तो शेठ जी पूछा, शेठ जी मेरे भक्ति योग की बात चलती है, ज्ञान योग की भी चलती है, और आपने ग्रंथों से कर्मयोग की बात चलती है, तेनों बात ठीक है। इसी मुख में शेठ जी ने ज्ञान ज्ञान मुख्य है पकड़ लिया, आप से आप भक्ति योग करे करेगा, हमें कोई सोचा ही नहीं, भक्ति हो नहीं, ईश्वर वाले ही देखा लोकेश ऐसा, ये लोकेश में लोके ऐसे ये लोक अध्याय। अब ये बात मैंने किसी ना संत से सुनी, ना कोई टीका देखी, कोई टीका देखना नहीं आई, कई टीका में होगा तो मैंने देखी नहीं है, देखी तो नहीं, हमारा ध्यान गया नहीं, हमारी दृष्टि में कोई टीका नहीं है ऐसा, यह तो हमारे ज्ञान में नहीं आया। आप लोगों को मैं तो बता दो गीता में टीका है, द्वापर से लोग उत्तम पुरुषों को अन्य साफ लिखा है, द्वापर पुरुषों लोग बताया उत्तम पुरुषों अन्य, यो लोग त्रय महावेश विभर्ति अभ्यय ईश्वर विभर्ति, तो भरण पोषण करता जीवों का वो ईश्वर है, वो अन्य है ईश्वर, तो ईश्वर के बिना भी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति में कोई बाधा नहीं होती, ईश्वर को नहीं मानते जैन वो भी मुक्ति हो जाती है, उन्हें भी ईश्वर नहीं मानते। ईश्वर में तो प्रेम की विलक्षणता है, प्रेम की अलौकिकता है, वो प्रेम और जगह है नहीं, और होता ही और जगह नहीं। और गोस्वामी जी ने भी प्रेम भक्ति पर सुनो रघुराई अभ्यंतर मल कब होने जाए, अभ्यंतर मल है बारीक, वो प्रेम भक्ति बना नहीं बचता, वो रहता है थोड़ा, तो उनका वो सूक्ष्म अहंकार रहता है साया। अब ये बात शरण जी ग्रंथों में मिली, बहुत कम से मिले, बहुत कम जगह मिलती नहीं बात है। उसमें जो बात ठीक नहीं है वो क्या करता है, वो मतभेद करता है, उसमें मुक्ति बाधा नहीं होती। वो अभ्यंतर मत है जिससे मुक्ति में बाधा नहीं होती, किंतु अपना मत अलग करता है। ये बात भी ठीक लगी, मतभेद होता है, अद्वैत है, विशेषाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, द्वैताद्वैत है, ये आसाय मत होते हैं। तो ये आसाय मत होते हैं उसमें सूक्ष्म अहंकार होता है। प्रेम भक्ति में भी अहंकार नहीं होता, प्रेम भक्ति शुद्ध होती, फिर वहां मतभेद नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ये बात युक्ति संगत अष्टी श्री पद मेरी बात है, कोई ऐसा पक्षपात नहीं मालूम दिया, ठीक बात है। अपने अपना मत अलग अलग आता है, सारे बीमार अलग अलग बातें, वो एक नहीं होने देते और सभी को जब, परंतु एक नहीं होने देता, वो भेद होता है। प्रेम भक्ति हो जाए और एक हो जाए, विलक्षणता है, अलौकता है, विचित्रता है। पढ़ाई के ग्रंथों में आती थी ये बातें, पढ़ाई में ग्रंथों में और लोगों आसनों में इसमें बस बात नहीं आती थी। इस बात से क्या करें, सूक्ष्म बात है मेरा ये है। हमारे आप लोगों ने शब्द तो यही मन में आती है कि हम वास्तव में परमात्मा के हैं, ये वास्तविक चीज है, क्योंकि स्वयं तो परमात्मा का अंश हो, ये संसार का अंश है, दो ही तो अंश है, शरीर है, शरीर ही है, शरीर है ये संसार का है, प्रकृति का अंश है, और जीवात्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के वहां के ही हम हैं, तो वो तो हमारा असली घर है। यदि न निवर्तन थे यम प्राप है न निवर्तन थे, दोनों बात आती है। जो जागर पे लौट कर नहीं आते, जिसको प्राप्त में पे लौट कर नहीं आते, वो अपना घर है। अपने घर जाने से मुसाफरी बिठ जाती है, अपने घर नहीं जाते तो मुसाफरी रहती है। तो भगवान के यहाँ पहुंच जाए फिर पेड़ लौट कर नहीं आएंगे, तो वो असली हमारा घर है। ये बातें बहुत विशेषता से खुली है, ऐसे साफ साफ साफ खुली साफ युक्ति है। बड़ी और संतोषजनक बात होती है, अब ये एक काम वृत्ति है, एक काम वृत्ति बहुत दूर तक रहती है, इसका नाश जल्दी नहीं होता। और ये प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो काम नष्ट हो जाता है, काम नष्ट हो जाता है। ये तो बहुत सूक्ष्म बात है, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में ये कामना बड़ी गहरी गहरी होती है। प्रकृति की बात है, कोई कोई काम वृद्धि कम होती है, कोई की ज्यादा होती है। आज सूक्ष्म बहुत गहरी बात है, ये काम वृद्धि नष्ट हो जाती है। भोग भोगने से काम वृद्धि नष्ट कभी होती नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने पद्माता ने पुण्य के काम अग्नि तुलसी को विषय भोग भाव गीते हाँ काम अग्नि है विचार विषय विषय भोग है जो घी है सातो सातो घी दे पाए तो अग्नि पूछे कैसी पूछे जो शांत होगी। अब ये बात है जो आज हरे कैसे जो आ जाती ये बात स्पष्ट थी थी सब एकदम अवसर बीते मन पसी थे वो प्राणी अवसर बीते ये गोसाव जी मेरा पद है कि मैं बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग रस की थे विषय भोग से मिट जाए ये मिटेगा है ही नहीं कभी नहीं मिटेगा मिटेगा नहीं बढ़ेगा विषय विवर्ध विवर्ध होता बढ़ बढ़ता जो काम का सेवन करे जो बढ़ेगा। अब बात बताओ भाई बढ़ने का रास्ता है ये और ये नाश करने का रास्ता है सत्संग से काम नष्ट हो जाता है और वेदांत ग्रंथों में ये बात मिया नहीं आती जैसे ब्रह्म सूत्र है गीता है इन ग्रंथों में आती है। आज आज भी जो वेदांत ग्रंथ है उन ग्रंथों में जीवन मुक्ति में भी काम रहता है अधूरी है। अब उन बातों को पढ़ कर गए हमारा सिद्धांत है ये सिद्धांत है राजी हो रहा है उनको भी कैसे अब समझा कैसे गलती है काम अगर रहेगा तो फिर मुक्ति क्या हुई जब काम है मृत्यु तो मुक्ति कैसे हुई। ऐसे सूक्ष्म बात है वास्तव में पारमार्थिक सिद्धि हो जाए तो काम रहता नहीं काम नष्ट हो जाता है पुस्तकों में आता है साफ आता है पुस्तकों में ऐसी बात आई है कि ये जो कामना है ये क्या चीज है ये वास्तव में है भीतर से परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा वो प्राप्ति की इच्छा है उससे कामना पैदा होती है वो तो भूल गए। अब मन में इच्छा है कोई को सुख मिले तो उसमें सुख मिलता है कामना का जिसमें संसारिक दुख में ज्यादा फंसा हुआ है वो ही ज्यादा कामना फंसता है ज्यादा सुख में वो कामना है। इस बात से गोस्वामी जी लिखा है ये भूत प्रेत पिशाच सदा काम के चेहरे जानी ये सदा काम का चेहरा है ये क्यों है कि दुख है उन्हें जीवन में सुख नहीं है और जिसे भगवान की प्राप्ति भगवान ने प्रेम रमा मस्त हो जाए काम तक नहीं करता पे क्योंकि रस है ना रस ओ रस सुख नहीं रस सुख में रस है वो नीरस को बदलता है और रस असली रस है वो दीर्घता में नहीं बदलता यह तो दगरे विश्व में पढ़ने में अमृत वो अमृत रस रस ये दीर्घ नहीं होगा अटक जाता ये हो सकता है सुख संगेट बदनाती ज्ञान संगे शत्रु ने बांधता है तो शत्रु बंधन हो जाए हमें सुख संग ज्ञान के संग से आसती से बंधन है तमोगुण बांधता है मैं संग नहीं तमोगुण में प्रमादल चंद्र भी चंद्र बंधाती प्रमादल चंद्र भी संग नहीं है वो सुख संग ज्ञान संग और वो कर्म संग रजुगुण बांधता कर्म संग से शत्रु बांधा ज्ञान संग नहीं ज्ञान संग तो अटक जाता है वहां अटक कर ये दिन लगता है समय लगता है दादा फिर हाथ मुक्त हो जाता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति को भी अनामय कहा है सात्विक सुख को अनामय कहा है सात्विक सुख में अनामय पद आता है धन्यवाद है तो कौन तो करना अनामय अनामय परिवार अनामय है वो तो सात्विक अनामय का भक्ति अनामय का अनामय का तो काम तेज है, जब प्रेम मिल जाता है, प्रेम होने पर फिर काम नहीं रहता, फिर काम रहता ही नहीं। प्रेम भक्ति जब तक नहीं प्राप्त हो तब तो काम रहता है, वो तंग करता है। काम रहते हो मुक्ति कैसे हुई, मुक्ति होते नहीं, कामना रहती है सूक्ष्म भीतर। नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया।